ณศูนย์การทำงานของซาตานเกิดความตื่นเต้นและสับสนวุ่นวายซาตานเพิ่งกลับจากศูนย์เอเดนมันไม่ยอมเสียเวลาที่จะเร่งทำตามแผนการเพื่อเอาชนะแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่หลงทำบาปให้ได้มันจะต้องทำให้ถ้อยคำของพระเจ้าผิดเพี้ยนไปซาตานสามารถใช้สิ่งที่พระเจ้าไม่ยอมใช้นั่นคือการยกย่อและการหลอกลวงมันเริ่มวางแผนการต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ชั่วทั้งหลายโดยทันทีการที่จะให้แผนการอันร้ายกาจของมันจะต้องอาศัยเล่ห์เพทุบายและการโน้มน้าวจิตใจเพราะขณะนี้บรรดาทูตสวรรค์ที่ทำผิดร่วมกับซาตานต่างรู้ว่าพวกตนถูกหลอกลวงซาตานตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการหลอกลวงมนุษย์ต่อไปจนถึงวันสุดท้าย นั่นจะเอายังไงก็ว่ามาเลย เงียบบรรดาทูตสวรรค์แห่งความมืดทั้งหลายเมื่อฉันพูดฉันต้องการให้ทุกคนเชื่อฟังทันที ถ้าท่านเป็นเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เป็นผู้บังคับบัญชารองจากพระบุตรของพระเจ้าในสวรรค์เราจะเชื่อฟังซาตานแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเวลานี้เรากับท่านกลายเป็นทูตสวรรค์ผู้โง่เง่าไปซะแล้วจะไม่ยอมเชื่อและยอมรับนับถือท่านต่อไปอีกแล้วเราเกลียดท่านและลิ้นที่ปริ้นปล่อนของท่าน ใช่ด้วย พูดดีนี่ผู้สวรรค์แห่งความมืดทั้งหลายอาณาจักรของข้ามีความเกลียดชังการหลอกลวงและการเข่นฆ่าพวกเจ้าจึงเหมาะที่จะเป็นพลเมืองของอาณาจักรข้าเป็นพลเมืองภายใต้การครอบครองของข้าเอาละจงรวมตัวกันพวกเจ้าผู้สวรรค์ผู้ตกต่ำทั้งหลายแล้วข้าจะรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นที่สวนเอเดน ข้าเดาว่าอาดัมกับเอวาเข้าร่วมกำลังกับพวกเราแล้วใช่ไหม แน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้น โกหกโอ้ฮ กพวกเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอดีฟังให้ดีนะเจ้าทูตสวรรค์แห่งความมืดทั้งหลายบัดนี้ข้าเป็นเจ้าเหนือแผ่นดินโลกนี้เป็นพระเจ้าของโลกนี้แล้ว ใครมีอำนาจแต่งตั้งท่านหรือ พระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งพระองค์มอบการครอบครองโลกนี้ให้แก่อาดัมและข้าก็ยึดเอามาจากเขาด้วยการให้เขาทำบาปโดยใช้งูเป็นตัวล่อให้เอวากินผลไม้จากต้นไม้แห่งความสำนึกดีและสำนึกชั่วเมื่อเธอกินมันเข้าไปเธอก็ทำบาปแล้วเธอก็พร้อมที่จะอยู่ใต้อำนาจของฉันทำให้อาดัมกินผลไม้และทำผิดบาปอีกคนหนึ่งด้วย ท่านหลอกลวงเขาและให้สัญญาว่างเปล่าอย่างนั้นหรืออ ๋อแน่นอนข้าทำให้เขาเชื่อ ขณะนี้อาดัมและเอวาเป็นข้าของข้าแล้วข้าเป็นผู้ปกครองเขาข้ามีอำนาจครอบครองโลกนี้ทั้งหมดพวกเจ้าเข้าใจหรือยังอ่ะ บอกพวกเราหน่อยท่านหัวหน้าเล่าต่อไป ก็หมายความว่าข้าเอาชนะในการต่อสู้กับพระเจ้าแล้วอีกไม่นานหรอกข้าจะยึดเอาพระที่นั่งของพระเจ้ามาเป็นของข้าและครอบครองจักรวาลนี้ทั้งหมด ท่านเคยสัญญาลมๆแรงๆอย่างนี้มาก่อนนะซาตาน ชื่อของข้าคือลูซิเฟอร์ไม่ใช่ซาตาน ใช่ขอรับท่านลูซิเฟอร์ผู้ครอบครองจักรวาล ดีมากดีมากเอาละเจ้าผู้ทำชั่วทั้งหลายเรามีงานจะต้องทำมีเรื่องเกิดขึ้นในสวนเอเดนที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจมันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่อาดัมและเอวาเชื่อเสียงของฉันแทนที่จะฟังเสียงของพระเจ้าน ี่หมายความว่าอะไร ข้าไม่แน่ใจข้าคิดว่าคงจะมีความพยายามหยุดยั้งไม่ให้ข้าเปลี่ยนแปลงลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์อาจจะทำให้มนุษย์สามารถต่อสู้กับอำนาจของข้าก็ได ้มนุษย์ได้ยึดมั่นในตัวท่านแล้วแล้วพวกเขาจะต่อสู้ท่านได้อย่างไร นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการค้นหาคำตอบให้ได้ข้าต้องการให้พวกเจ้าใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะควบคุมให้อาดัมและเอวาอยู่ใต้อำนาจของเราตลอดมาเอาละเรียบร้อยทุกอย่างอ้าวไปก็ได้แล้วแล้วก็คอยดูคอยฟังทุกอย่างที่เขาพูดและทำรับบุตรของพระเจ้าจะเสด็จมาในโลกอย่างนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์งั้นเหรอ นี่คือสิ่งที่ทูตสวรรค์เขาพูดกันขอรับท่านหัวหน้า ดีมากพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จลดตัวลงมามีชีวิตที่ต่ำกว่าเดิมมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้จากนั้นข้าจะให้พระองค์ตกอยู่ใต้การควบคุมของข้าง ใช่ๆๆข้าเข้าใจแล้วเป็นทาสของท่านเหมือนกับพวกเรานี่แหละ อ๋อใช่ๆเห็นด้วย เห็นข้าเห็นด้วยเว้ย เอาล่ะฟังข้า เอาฟัง เจ้าพวกพูดชอบคุยพวกเจ้าไม่รู้ว่าเมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพระเจ้าก็ไม่สามารถต่อสู้ไหวพริบฉลาดแกงโกงของข้าได ้ท่านลืมไปแล้วหรือว่าพระบุตรของพระเจ้าได้รับการยกย่อง บางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในโลกแล้วพระองค์จะไม่เป็นอย่างนั้นแน่พระองค์จะต้องเชื่อฟังข้าแล้วข้านี่แหละจะได้รับการยกย่อง รวมตัวกันเข้าไว้พวกเราเหล่าทูตสวรรค์ทั่วทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ท้าทายพวกเราล่ะ ชัยชนะอันงดงามกำลังอยู่ตรงหน้าเราแล้ว ท่านได้ยินด้วยตัวเองแล้วไม่ใช่หรือว่าพระองค์จะทรงมาช่วยเหลือมนุษย์ทุกคน ช่วยพวกเขาจากอะไรล่ะ ก็ช่วยเขาจากความบาปของเขาน่ะสิช่วยให้พ้นจากการหลอกลวงความชั่วร้ายความเลวร้ายของท่านด้วยเหนือสิ่งอื่นใดการปกครองของท่านทั้งหมดนี้เรียกว่าแผนการไถ่ให้รอด นี่แสดงว่าดีขึ้นไปเรื่อย ๆท่านไม่กลัวหรือว่าแผนการไถ่ให้รอดจะสำเร็จ ถ้ามีข้าเป็นผู้คอยขัดขวางแผนการนี้ไม่มีทางจะสำเร็จได้ข้านี่แหละคือเจ้านายของมนุษย์แม้พระเจ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีทางต่อสู้กับอำนาจของข้าได้เป็นอันขาด ข้าจะไปละจะไปเฝ้าดูอาดัมกับเอวาเพื่อจะรู้อะไรมากขึ้น จากนี้ไปเราจะต้องคอยเฝ้าดูอย่างไม่ลดละต้องรู้ก่อนล่วงหน้าว่าเมื่อไรที่พระบุตรของพระเจ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในขณะนี้ข้าจะคอยเตรียมแผนรับมือเมื่อพระองค์มาแล้วว่าจะทำยังไงเอาละให้รีบไปพบอาดัมอยู่นี่เลยทดลองเขาทุกทางพระบุตรของพระเจ้าจะมาจากสวรรค์เอาอำนาจและสง่าราศีจากสวรรค์ลงมายังอาณาจักรของข้างั้นเหรอ ท่านคิดว่าอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิด ขึ้นเนี่ยตอนนี้เจ้ามีอะไรจะพูดไหม เพราะตอนนี้อาดัมและเอวาทำตามคำหลอกลวงของท่านแล้วเขาไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าตัวต่อตัวได้อีกแล้วตอนนี้พระเจ้าติดต่อกับมนุษย์ผ่านทางทูตสวรรค์เท่านั้นแล้วก็เจ้านายท่านยังทำไม่สำเร็จใช่ไหมล่ะตอนนี้อาดัมและเอวากำลังต่อสู้กับท่านอยู่ใช่ไหม อะไรนะเจ้าชั่วแกคิดว่ามนุษย์สองคนนั้นจะมาสู้กับท่านอย่างนั้นนะ ง่ายมากท่านก็รู้ดีไม่ใช่หรือทันทีที่พวกเขาติดต่อกับพระเจ้าได้เขาก็อยู่ฝ่ายพระองค์แล้วก็ทิ้งท่านไป อย่ามามัวแต่ยืนพร่ำอยู่เลยไปทำงานสิหน้าที่ของเจ้าก็คือทำให้มันท้อใจให้มันโกรธจนเลิกติดสนิทกับพระเจ้าทำยังไงก็ได้ไอ้อาดัมและเอวาน่ะมาอยู่ข้างเราให้จงได้เข้าใจไหมฉลาดมั่งสิทำไงก็ได้ให้เจ้าสองคนนั้นหยุดพูดจากับพระเจ้าทำงานชั่วของเจ้าต่อไป